الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک آل و سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ربیع الاول شروع ہو چکا ہے. ہر مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی ہے. ہمارا آل و سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے، جو شخص پیغمبر کی آمد پہ خوش نہ ہو وہ شخص ایمان سے خالی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے وجود کا سبب ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوش ہونا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس لیے ہر وہ چیز جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہو، ہر اس چیز سے پیار کرنا، یہ مسلمان اور ایمان والوں کا مذہبی فریضہ ہے. ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے. ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے پر دکھ اور غم کا اظہار بھی کرتے ہیں. جس طرح نبوت کے آنے کی خوشی ہے، اسی طرح نبوت کے جانے کا غم اور صدمہ بھی ہے. حضور دنیا سے آئے تو خوشی ہے، حضور دنیا سے گئے تو غم اور صدمہ ہے. بنیادی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، وہ آپ نے کانفرنس کے عنوان سے اچھی طرح محسوس کر لیا ہوگا. ہماری کانفرنس کا عنوان ہے تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی اور پیغمبر بنا کر کیوں بھیجا ہے, یہ بنیادی اہم عنوان ہے جس کو سمجھنا اور سمجھانا بہت ضروری ہے. ہم سب کے بزرگ حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب دامت برکاتہ ہمیشہ یہ مجھے بات فرماتے ہیں کہ جس حد تک ممکن ہو اپنے زرے کو وقت بھی دو اور عقائد کو دلائل کے ساتھ ان کے سامنے پیش بھی کرو. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اب بھی مجھے یہاں مولانا امان اللہ صاحب جو ہمارے سرگودا کے ہماری طرف سے مبلغ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری خواہش ہے حضرت طوفانی صاحب گفتگو فرمائیں. میں نے حضرت سے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو بات میں کہتا ہوں اس کو تو سمجھ. میں کہتا ہوں کہ میری موجودگی میں تو بیان شروع کر اور میری خواہش یہ ہے کہ تو گفتگو کرتا رہے. ہماری دیوبند کی عادت ہے کہ ہم بڑوں کے ادب کا خیال بہت زیادہ رکھتے ہیں اور ہمیں اپنی تمام تر خواہشات اپنے بڑوں کے حکم پر قربان کرنی چاہیے. حضرت مفتی عبد المعید صاحب دامت برکاتہ تشریف فرما ہے, مجھے کئی بار فرمایا کہ میری خواہش ہے ہر مہینے میں ایک دن مرکزی جامع مسجد سرودا میں دے. میں نے جب عذر کیا وقت کی وجہ سے تو فرمایا ہر تین یا چار ماہ بعد کم از کم ایک دن تجھے اس مسجد کو دینا چاہیے. آپ دعا فرمائیں اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے. ہمارے دونوں بزرگ ہیں, دونوں تشریف فرما ہیں, ہمیں اپنی صحت کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. مجھے خوشی اس بات کی ہے عموماً جن کی صدارت میں جلسہ ہوتا ہے مگر صدر نہیں ہوتے, جن کی سرپرستی میں جلسہ ہو وہ سرفے تو ہوتے ہیں لیکن جلسے میں نہیں ہوتے. ہمارے سرپرست اور ہمارے صدر جلسہ دونوں موجود ہیں, اللہ ان دونوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میں نے آپ کی خدمت میں عنوان کو سمجھانے کے لیے 12 نمبر 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے. اس آیت کی روشنی میں میں نے اپنا عنوان آپ کو دلائل سے سمجھانا ہے. عنوان ہے ہمارا تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی ہے, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ میرا پیغمبر دے اسے لے لو, جس سے میرا پیغمبر منع کرے اس سے واسطہ جاؤ. معلوم ہوا کہ جتنی تعلیمات ہمارے پیغمبر کی ہے اس کی بنیاد دو چیزیں ہیں, نمبر ایک امر, نمبر دو نہیں, کچھ کام کرنے کے اور کچھ کام بچنے کے. یہ بنیاد ہے, خواہ اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو, خواہ اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو, خواہ اس کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہو, خواہ اس کا تعلق معاشرت معاملات کے ساتھ ہو, دنیا میں زندگی کے کسی شعبے سے تعلق ہو, ہمارے پیغمبر کی تعلیمات کے بنیادی طور پہ دو جز بنتے ہیں, نمبر ایک امر اور نمبر دو نہی, نمبر ایک معمولات اور نمبر دو منہیات. ہمیں پیغمبر نے دونوں چیزیں سمجھائی ہیں, تم نے کیا کرنا ہے اور تم نے کیا نہیں کرنا. یہ بات اللہ کے نبی نے کیوں فرمائی ہے, صرف کرنے کی بات نہیں بتائی بلکہ بچنے کی بات بھی بتائی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے میں اس کی حکمت آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. میں عموماً ایک بات سمجھاتا ہوں, اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں سے پیدا کیا ہے, نمبر ایک مٹی کا بدن, نمبر دو آسمانی روح. مٹی کے بدن کو خوراک بھی چاہیے, مٹی کا بدن بیمار ہو دوا بھی چاہیے. کیونکہ بدن مٹی سے بنا ہے, اللہ اس کی غذا بھی مٹی سے پیدا کرتے ہیں, اللہ اس کی دوا بھی مٹی سے پیدا کرتے ہیں. اور روح آسمان سے آئی ہے, اس روح کو دوا بھی چاہیے, روح کو غذا بھی چاہیے. اللہ اس کی غذا بھی آسمان سے اور اس کی دوا بھی آسمان سے بھیجی ہے. اگر یہ مٹی والا بدن بیمار ہو جائے اسے بھی طبیب چاہیے. اگر آسمانی روح بیمار ہو جائے اسے بھی طبیب چاہیے. اس مٹی والے بدن کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں اور اس روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں. اور طبیب کے ذمہ دو کام ہیں, وہ اپنے مریض کو غذا بھی دیتا ہے, مریض کو دوا بھی دیتا ہے, اور غذا اور دوا کے ساتھ ساتھ مریض کو پرہیز بھی بتاتا ہے. جسمانی طبیب بتائے گا تم نے غذا کون سی لینی ہے, تم نے دوا کون سی لینی ہے, اور ساتھ مرض دیکھ کر یہ بتائے گا تم نے کس کس چیز سے بچنا ہے. تو جب پیغمبر ہمارے روحانی طبیب ہیں, اللہ کے نبی روح کی غذا بھی بتاتے ہیں اور روح کی دوا بھی بتاتے ہیں, اور ساتھ یہ بھی بچتے ہیں, یہ بھی فرما دیتے ہیں روحانی امراض سے بچنے کے لیے تم نے کس کس چیز سے بچنا ہے. تو پیغمبر نے غذا اور دوا دی ہے, اسے امر کہتے ہیں, اور جن چیزوں کا پرہیز بتایا انہیں نہیں کہتے ہیں. ہمارے نبی نے دونوں باتیں بتائی ہیں, تم نے توحید کو ماننا ہے, تم نے سنت کو لینا ہے, تم نے شرک سے بچنا ہے, اور تم نے بدعات سے پرہیز کرنا ہے. پیغمبر نے توحید و سنت عطا کی ہے عمل کرنے کے لیے, شرک و بدعت کی بات کی ہے اس سے بچنے کے لیے. تو عالم نبی کا وارث ہے, عالم کے ذمے دونوں کام ہیں. عالم کو چاہیے کہ یہ بھی بتائے تم نے کیا کرنا ہے اور یہ بھی بتائے تم نے کیا نہیں کرنا. جو صرف کرنے کی بات کرے اور نہ کرنے کی بات نہ کرے, یہ پیغمبر کی آدھی وراثت کی بات کرتا ہے. ہم نبی کے آدھے وارث نہیں ہیں, ہم نبی کے مکمل وارث ہیں. ہم نے یہ بھی بتانا ہے, توجہ رکھنا, ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ تم نے کیا کھانا ہے, ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ تم نے کس سے بچنا ہے. میں اگلا جملہ کہنے لگوں, ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ تم نے کہاں جانا ہے, اور ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ تم نے کہاں نہیں جانا. دونوں باتیں بتانا یہ عالم کی ذمہ داری میں شامل ہے. اللہ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوا, جو پیغمبر نے دیا ہے اس کو تم نے لینا ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے پیغمبر نے منع کیا اس سے تم نے باز بھی آنا ہے. ہمارے پیغمبر نے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلائی ہے. اگر قرآن بات توحید کی کرتا ہے تو قرآن شرک کی نفی بھی کرتا ہے, اگر سنت کی بات کرتا ہے تو بدعات سے بچنے کی بات بھی کرتا ہے, رحمان سے جڑنے کی بات کرتا ہے تو پھر شیطان سے بچنے کی بات بھی کرتا ہے, اگر اولیاء کے قرب کی بات کرتا ہے, اللہ خناس سے دور رہنے کا تذکرہ بھی کرتا ہے. تو جب قرآن نے دونوں باتیں دی ہیں ہمیں دونوں پہ عمل کرنا چاہیے. اگر آپ کہو گی یہ بات کہاں بیان کی ہے, میں دلیل وہ دیتا ہوں جو تیرے دماغ میں آ سکتی ہے, دلیل وہ دیتا ہوں جو روزانہ آپ تلاوت کر رہے ہیں, دلیل میں وہ پیش کرتا ہوں جو ان پڑھ سے ان پڑھ بندے کو بھی معلوم ہے. آپ کو یہ دلیل کہاں پر ہے؟ میں نے کہا سورۃ الفاتحہ میں ہے, جب ہم نے اللہ سے دعا مانگی ہے اہدنا الصراط المستقیم, اللہ صراط مستقیم پر چلا دے, تو خدا نے دعا قبول کر کے فرمایا اگر میرے بتائے ہوئے صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو صراط الذین انعمت علیہم پہ. خدا نے بات ختم نہیں فرمائی بلکہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی بات بھی کی ہے. فرمایا اگر صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو جن پہ انعام کیا ہے تم نے ان کے پیچھے چلنا ہے, اور جو گمراہ ہے ان سے تم نے بچنا ہے. تو جن کے پیچھے جانا خدا نے ان کی بات بھی کی ہے, اور جن سے بچنا خدا نے ان کی بات بھی کی. یہ تو سورۃ الفاتحہ کا درس ہے نا, یہ تو بندہ ہر روز پڑھتا ہے. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, ہم کبھی پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں, اگر پڑھیں اور پھر سمجھیں پھر تو پڑھنے کا مزہ آ جائے نا. ایک آدمی بیمار ہوا, عالم نہیں ہے, نیک آدمی ہے, بات سمجھتا ہے, بیمار ہو گیا, بچوں حضور نے کہا ابا جی علاج کراؤ. کہا بیٹا جس حد تک کرا سکتا تھا میں نے کرایا. کہا جی ہمارے ساتھ والے محلے میں بڑا قابل بڑا اہم سپیشلسٹ ڈاکٹر ہے, آپ اس سے علاج کرا لیں. وہ بوڑھا کہنے لگا اس ڈاکٹر سے میں علاج نہیں کراؤں گا. کہا جی آپ اس سے علاج کیوں نہیں کرائیں گے؟ اس نے کہا بیٹا اس لیے کہ یہ قادیانی ہے, اس لیے کہ یہ مرزائی ہے, میں اس سے علاج نہیں کرانا. کہا جی آپ نے علاج کیوں نہیں کرانا؟ وہ بوڑھے بزرگ فرمانے لگے اس لیے کہ رات کو میں نے وتر کی نماز پڑھی ہے. کہا جی وتر کی نماز کا قادیانی ڈاکٹر سے علاج نہ کرانے کا تعلق کیا ہے؟ ہر دو بندے اور آگے مشورہ دینے کے لیے, بابا جی جان بڑی قیمتی ہے, آپ اس قادیانی ڈاکٹر سے علاج کروا لیں. انہوں نے کہا بیٹا میں نے علاج نہیں کروانا. کہا جی علاج کیوں نہیں کروانا؟ کہا اس لیے کہ میں نے رات کو وتر کی نماز پڑھنی ہے. انہوں نے کہا بابا جی بات سمجھ نہیں آئی, قادیانی سے علاج نہیں کرانا, میں نے وتر کی نماز پڑھی ہے, میں نے علاج نہیں کروانا, میں نے وتر کی نماز پڑھنی ہے. اس نے کہا میں دلیل سمجھ نہیں آئی. بزرگ فرمانے لگے رات میں نے وتر کی نماز پڑھی ہے, میں نے اس میں دعائے قنوت پڑھی ہے, دعائے قنوت میں خدا سے وعدہ کیا ہے, وَنَخْلَعُ وَنَدْرُكُ مَنْ يَفْجُرُ, اللہ میں تیرے نافرمان کے قریب نہیں جاؤں گا. اس سے بڑا نافرمان کون ہے؟ اگر خدا نے پوچھ لیا بابا رات کو وعدے کر کے دن کو توڑتا تھا, بتاؤ میں خدا کو جواب کیا دوں گا؟ میں مر تو سکتا ہوں, اس بے ایمان سے علاج نہیں کرا سکتا. اب دعائے قنوت تو مسلمان پڑھتا بھی ہے, چناب نگر دوڑ بھی جاتا ہے علاج کے لیے, دعائے قنوت پڑھتا بھی ہے, قادیانیوں کے در پہ دستک بھی دیتا ہے, لیکن جس نے دعائے قنوت کو پڑھا اور سمجھا ہے وہ کبھی کسی بے ایمان سے علاج ہرگز نہیں کرا سکتا. میں اس لیے کہ ہم فاتحہ پڑھتے تو ہیں لیکن فاتحہ سمجھتا نہیں ہے. میں درمیان میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں, جب ہم نے اللہ سے دعا مانگی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے, تو میرے حق جل مجدہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, ان کے راستے پہ چلو جن پہ ہم نے انعام کیا ہے. اللہ جن پر انعام کیا وہ کون ہے؟ خدا نے بتایا وہ چار قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک من النبیین, وہ انبیاء ہیں, والصدیقین وہ صحابہ ہیں, والشہداء اللہ کے راستے کے شہید ہیں, والصالحین وہ اولیاء ہیں. خدا نے چار طبقے بتائے. اس دور میں سمجھنا کتنا آسان ہے. من النبیین وہ انبیاء کو مانتے ہیں, قادیان والے نکل گئے کیونکہ انہوں نے اس کو مانا جو نبی نہیں تھا, والصدیقین وہ صحابہ کو مانتے ہیں وہ نکل گیا جو صحابہ کو نہیں مانتا, والشہداء وہ نکل گیا جن کے پاس شہید نہیں ہے, والصالحین وہ نکل گیا جو اولیاء کو نہیں مانتا, جو بند والے انبیاء کو بھی مانتے ہیں, صحابہ کو بھی مانتے ہیں, شہداء کو بھی مانتے ہیں اور اولیاء کو بھی مانتے ہیں. ہم تو چاروں کی بات کرتے ہیں, ہم نے کسی ایک کو چھوڑا نہیں ہے. میں سمجھا یہ رہا تھا جو کام کرنے ہیں وہ بھی ضروری ہے اور جن کام سے بچنا ہے ان سے بچنا بھی ضروری ہے. یہ تعلیمات پیغمبر کا خلاصہ ہے. میں بڑے اجمال سے بات سمجھا رہا ہوں. اب میرے نبی نے بتایا کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے, اس پہ روایات بھی موجود ہیں, تم نے کس کس سے بچنا ہے اس پہ روایات بھی موجود ہیں. اگر میں درجہ بدرجہ بات کروں گا تو مسئلہ بڑا آسان ہوگا. اللہ کے نبی نے بات کی ہے تو شخصیات کی بھی بات کی ہے, تم نے کن کن کو ماننا ہے میرے پیغمبر کے بعد. میں ذرا شخصیات کی بات کر رہا ہوں, پھر عقائد و نظریات اعمال کی بات بھی کرتے ہیں. ہمارے پیغمبر نے سمجھایا کہ تم نے ماننا کسے ہے. نمبر ایک بات فرمائی ہے علیکم بسنتی, دیکھو میں تمہارا نبی ہوں تو پھر مجھ نبی کی سنت کو تم نے مان لینا ہے میرے نبی نے سنت کی بات کی ہے اس میں حکمت کیا ہے ذرا جملے پہ توجہ رکھنا ایک میرے پیغمبر کی عادت ہے ایک میرے پیغمبر کی ضرورت ہے ضرورت کو سنت نہیں کہتے عادت کو سنت کہا جاتا ہے میرے نبی نے مسئلہ سمجھا دیا حدیث میں دو مسئلے آ جائیں گے لیکن ایک مسئلہ سنت کا ہوگا عادت کا ہوگا ایک مسئلہ ضرورت کا ہوگا ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھنا عادت کو عادت کے درجے میں رکھنا اللہ کے نبی ہمیں پتا کیسے چلے گا اسے عادت کہتے ہیں اسے ضرورت کہتے ہیں میرے پیغمبر نے دو طبقے دیے ہیں ایک طبقے کا نام محدثین ہے ایک طبقے کا نام فقہا ہے محدث کا کام یہ ہے وہ عادت کو بھی نقل کر دیتا ہے محدث کا کام یہ ہے وہ ضرورت کو بھی نقل کر دیتا ہے اور فقیہ کا کام یہ ہے وہ دونوں میں فرق کر دیتا ہے اسے عادت محمد کہتے ہیں اسے ضرورت پیغمبر کہتے ہیں تو محدث کے ذمے نبی کی ہر بات کو سمجھا نبی کی ہر بات کو آگے پہنچا دینا ہے اور فقیہ کے ذمے نبی کی ہر بات کو سمجھا دینا ہے محدث تو جایا کرتا ہے فقیہ سمجھایا کرتا ہے ہم محدث کو بھی مانتے ہیں وہ نبی کی بات پہنچا دیتا ہے ہم فقیہ کی بات بھی مانتے ہیں وہ نبی کی بات سمجھا دیتا ہے نبی کی بات پہنچانے کو روایات کہتے ہیں نبی کی بات سمجھانے کو درایات کہتے ہیں ہم محدث کی روایت بھی مانتے ہیں اور فقیہ کی درایت بھی مانتے ہیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے اتنی خط کم ہوگی نا تو بات صحیح سمجھ آئے گی بات سمجھ آ رہی تحقیق کا گلا ٹھیک نہ ہو تو بات ہی سمجھ آتی سپیکر کا ٹھیک نہ ہو پھر بھی سمجھ نہیں آتی گلا تو دونوں کا ٹھیک ہونا چاہیے نا مولوی کا بھی اور سپیکر کا بھی سپیکر کا گلا ٹھیک رکھنا ہے بات سمجھ آئی میں اس پر اتنی مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ گھنٹہ اس پہ لگنا ہے لیکن میں صرف ایک دو مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے توجہ رکھنا اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے نماز سے پہلے حضور پاک نے وضو کیا ہے بات سمجھنا حضور پاک نے وضو فرمایا اور وضو میں اللہ کے نبی نے کلی بھی کی ہے اللہ کے نبی نے ناک میں پانی بھی ڈالا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین بار منہ کو دھویا ہے تین تین بار بازوں کو دھویا ہے یہ بھی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے گھر میں اپنی بیوی کا بوسہ لیا ہے پھر اللہ کے نبی مسجد میں نماز کے لیے آئے ہیں آپ دیکھو حضور نے نماز سے پہلے دو عمل کیے نمبر ایک وضو کیا جس میں کھلی ہے نمبر دو وضو کے بعد بوسہ کیا تو کلی کرنا بھی نبی کا طریقہ اور وضو کے بعد بوسہ لے کے نماز پڑھنا بھی نبی کا محدث نے دونوں بات سمجھائی ہے محدث نے دونوں باتیں بتائی ہے امام کے ساتھ بتاؤ ہم گھر میں وضو کریں اور کلی نہ کریں اور مسجد میں آ جائیں وضو میں کلی نہ کریں تو ضمیر ملامت کرتا ہے نا آج میرا وضو مکمل نہیں ہے لیکن آدمی وضو کرے اپنی اہلیہ کا بوسہ نہ لے اور مسجد میں آ جائے کبھی ضمیر نے ملامت کیا ہے کہ تو نے حضور کے طریقے کو چھوڑا ہے وہ بھی نبی کا عمل ہے ہنسنا نہیں ہے بات تو میں نہیں ہے ایسے معاملات پہ ہنسنے کو میں لعنت سمجھتا ہوں میں تو مسئلہ سمجھا رہا ہوں اب یہ طریقے دونوں پیغمبر کے ہیں عمل وہ بھی نبی کا ہے عمل یہ بھی محدث نے یہ عمل بتایا اور یہ بھی فقیہ نے سمجھایا عمل دونوں نبی کے ہیں لیکن وضو میں کلی کرنا نبی کی عادت ہے اور کبھی کبھی اپنی اہلیہ کا بوسہ لینا عادت نہیں ہے یہ نبی کی ضرورت ہے ضرورت کا مطلب کیا یہ نبی کی خواہش نہیں ہے مسئلہ امت کو سمجھانا یہ نبی کی ضرورت ہے کبھی مسئلہ نبی بول کے سمجھاتا ہے کبھی مسئلہ نبی کر کے سمجھاتا ہے سبحان اللہ یہ مسئلہ امت کو سمجھانا نبی کی آدمی گھر میں ہے وضو کر لیتا ہے بیوی کا بوسہ لے لیتا ہے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی مسئلہ پوچھے گا مسئلہ کہاں سے ملے گا یا نبی بول کے سمجھائے یا نبی کر کے سمجھائے بول کے سمجھائے تو بھی ٹھیک ہے لیکن کر کے سمجھائے تو پھر آدمی کے سارے خدشات ختم ہو جاتے ہیں. اگر صرف بول کے سمجھاتے تو آدمی کے ذہن میں بات آ سکتی تھی یار ہو سکتا ہے گنجائش ہو, لیکن حضور اس پر خوش نہ ہو. جب عمل کر کے دکھایا اس کا معنی کتنی گنجائش ہے کہ جس پہ نبی کا عمل موجود ہے. حدیثیں دونوں محدث نے بتائی ہے اور فقیہ نے دونوں حدیثیں سمجھائی ہے. ایک کو نبی کی ضرورت کہتے ہیں, ایک کو نبی کی عادت کہتے ہیں. ضرورت کا نام حدیث پیغمبر ہے, عادت کا نام سنت پیغمبر. علیکم بسنتی, کیا فرمایا علیکم؟ تم نے میری عادات کو دیکھنا ہے, تم نے میری عادات کو دیکھنا ہے. آپ بخاری شریف اٹھا لیں, صحیح بخاری میں روایت ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے, کان النبی یصلی فی ناری ہے, حضور پاک نے جوتا پہن کے نماز پڑھی ہے, نبی کا عمل ہے. جوتے کے بغیر نماز پڑھی ہے نبی کا. آپ نے زندگی میں کتنی نمازیں جوتے پہن کے پڑھی ہیں؟ تو کبھی دل میں خیال آیا کہ میں نے حضور کے طریقے پر عمل نہیں کیا؟ کیوں؟ جوتا اتار کے نماز پڑھنا یہ میرے نبی کی عادت ہے, اور گرمی کا موسم ہو, صف موجود نہ ہو اور جوتا پاک ہو, توجہ رکھنا, گرمی کا موسم ہو, صف نہیں ہے, آپ سفر میں ہیں یا حضر میں ہیں, نماز آپ نے پڑھنی ہے, نماز کا وقت موجود ہے, مصلی چادر آپ کے پاس نہیں ہے, نیچے سنگریزے گرم ہیں اور جوتا بھی پاک ہے, اب نماز نہ کے پاؤں پڑے تو پڑی نہیں جاتی. جوتا پاک ہے پڑے یا نہ پڑے, تو پیغمبر صرف بولے نہیں ہے, پیغمبر نے کر کے بتایا ہے. تو ننگے ننگے ننگے پاؤں نماز پڑھنا یہ میرے پیغمبر کی عادت ہے, وقت ضرورت پہن لینا یہ میرے پیغمبر کی عادت ہے. حضرت امام بخاری محدث ہے, امام ابو حنیفہ فقیہ ہے, محدث دونوں باتیں بتاتا ہے, فقیہ دونوں باتیں سمجھاتا ہے. محدث دونوں باتیں بتاتا ہے, فقیہ دونوں باتیں سمجھاتا ہے. محدث کی ذمہ بتانا ہے, فقیہ کے ذمہ سمجھانا ہے. علیکم بسنتی, یہ تعلیمات پیغمبر ہے. اس کا مطلب یہ ہے محدثین کو بھی ماننا ہے اور فقہا کو بھی ماننا ہے. محدث کو نہ مانے روایت نہیں ملتی, فقیہ کو نہ مانے درایت نہیں ملتی. روایت کا معنی الفاظ نقل کرنا ہے, الفاظ پہنچانا ہے, اور درایت کا معنی الفاظ سمجھانا ہے. محدث کو چھوڑ دے الفاظ نہیں ملتے, فقیہ کو چھوڑ دے الفاظ سمجھ نہیں آتے. بند کرو نا, بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے بات پہنچانی بھی ہے اور بات توجہ رکھنا. میں جملہ کہہ رہا ہوں, محدث کی ضرورت اور ہے, فقیہ کی ضرورت اور ہے. محدث کی ضرورت الفاظ کو پہنچانا, فقیہ کی ضرورت الفاظ کو سمجھانا. فرق سمجھنا, محدث کو حافظہ چاہیے تاکہ کلام محفوظ رہے, اور فقیہ کو توجہ رکھنا, فقیہ کو شرح صدر چاہیے تاکہ بات کو سمجھا سکے. محدث کی ضرورت حافظہ ہے, فقیہ کی ضرورت شرح صدر ہے. اللہ کے نبی نے دونوں کے ساتھ معاملہ الگ الگ کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلند درجے کے محدث ہے, کہا یا رسول اللہ حدیثیں پڑھتا ہوں بھول جاتی ہے, فرمایا چادر بچھا دو. انہوں نے چادر بچھائی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک اس چادر پہ ہاتھ پھیرا ہے, فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو سینے سے لگا لو. چادر کو ہاتھ لگایا اور پھر چادر سینے سے لگائی, حضرت رسول اللہ کا ہاتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی چادر کو اور پھر چادر سینے سے لگی. توجہ رکھنا, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور نے یمن بھیجا, فرمایا اے معاذ لوگ مسئلہ پوچھیں گے جواب کیسے دو گے؟ کاغذی پہ کتاب اللہ قرآن پڑھوں گا, اگر نہ ملے بے سنت رسول اللہ, فرمایا سنت میں نہ ملے کہ اجتہاد و برائی میں اجتہاد کروں گا, حضرت معاذ کے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ادھر ہاتھ چادر سینے پہ، ادھر ہاتھ ڈائریکٹ سینے پہ. ابو ہریرہ کی ضرورت حافظہ ہے، ایک کی ضرورت شرع صدر ہے. دونوں کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے، دونوں کی ضرورتوں کو پورا کیا. تو محدث کے ذمے پہنچانا ہے اور فقیہ کے ذمے سمجھانا ہے. سمجھائے گا کون؟ جس کے پاس حدیث ہوگی. جب ہوگی نہیں تو سمجھائے گا کیسے؟ جب ہوگی نہیں تو فرق کیا ہے؟ میں فرق سمجھانے لگا. محدث کے پاس جائیں گے ایک حدیث موجود ہوگی، فقیہ کے پاس جائیں گے وہ ہزار مسئلے والی کتاب دے گا. توجہ رکھنا، محدث کے پاس جائیں گے تو ایک حدیث، اور فقیہ کے پاس جائیں گے تو ہزار مسئلہ. لوگوں کی حدیث تو ہے نہیں، مسئلے ہزار ہیں. دیکھو محدث کے پاس تو حدیث ہے، اس کے پاس تو مسئلے ہزار ہیں. فرق کیا ہے؟ محدث ایک حدیث دیتا ہے، فقیہ اس سے سو مسئلے نکال لیتا ہے. محدث کتنی حدیث دے گا؟ ایک. اور فقیہ اس سے سو مسئلے نکالے گا. جب یہ میری بات سمجھ آئی نا آپ کو، پھر میں نے وہ مسئلہ بغیر سمجھائے آپ کو سمجھا دے رہا ہے. اللہ کہہ رہے وہ بات سمجھ آ جائے. میں ایک مثال دے دوں. حضرت شیخ العزیز مولانا زکریہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ترمذی کی کتاب شمائل ترمذی کی شرح لکھی ہے، اس میں ایک حدیث پیش کی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چھوٹے سے بھائی ہیں ابو عمیر، ان کی کنیت ہے. ان نے اپنے گھر میں پنجرے میں چڑیا کا بچہ رکھا ہوا تھا. عربی زبان میں چڑیا کے بچے کو نغیر کہتے ہیں. وہ بچہ فوت ہو گیا. حضرت ابو عمیر کو دیکھا تو پریشان سے ہیں، بچے کا کھلونا جو ٹوٹا پریشان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عمیر کو دیکھا، فرمانے لگے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، جیسے آپ کے گھر میں بچہ ہو اور آپ اس کو ٹینک دے دیں پلاسٹر کا، وہ ٹوٹ جائے تو آپ بچے سے پوچھیں تیرے ٹینک پہ فوج چڑھ گئی ہے؟ مذاق کیا نا ہم نے. حضرت رسول اللہ نے پوچھا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، وہ ابو عمیر چڑیا کا بچہ کسے دیا؟ وہ تو مر گیا تھا. اللہ کے نبی نے مذاق فرمایا. حضرت شیخ زکریہ فرماتے ہیں نبی پاک نے ایک جملہ مذاق میں فرمایا ہے، ایک ہوتا ہے استہزاء، ایک ہوتا ہے مذاق، ایک ہوتا ہے مذاق حاکزہ. استہزاء میں دوسرے کی تذلیل مقصود ہوتی ہے اور مذاق میں دوسرے کی تذلیل مقصود نہیں ہوتی. توجہ رکھنا، لیکن حقارت ہوتی ہے مقصود نہیں ہوتی، اور مذاق میں دوسرے کی تذلیل بھی نہیں ہوتی، حقارت بھی نہیں ہوتی، بلکہ مذاق میں دل لگی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی کا جملہ بولا ہے. اللہ کے نبی نے ایک جملہ فرمایا، محدثین نے ایک جملہ نقل کیا، فقہا نے سو مسئلے نکال لیے. آپ کہیں جی سو مسئلے کیسے؟ نمبر ایک مسئلہ، انس بن مالک کا بھائی چھوٹا ہے، ابھی نکاح بھی نہیں ہے، ابھی شادی بھی نہیں ہے، وہ تو خود بچہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا ابا عمیر، اے عمیر کے ابو، تو جس بندے کی اولاد نہ ہو وہ کنیت رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ مسئلہ، کنیت رکھ سکتا ہے یا نمبر دو، ان کا بچہ مرا ہے، یہ دکھ کا وقت ہے یا ہنسنے کا؟ ان کا چڑیا کا بچہ مرا ہے، وہ غم زدہ ہے. نبی مذاق فرما رہے ہیں تو غم زدہ سے دل لگی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نمبر تین مسئلہ، چڑیا کے بچے کو پنجرے میں بند کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نمبر چار مسئلہ، بہت بڑا آدمی بہت چھوٹے سے مذاق کر سکتا ہے یا نہیں؟ نبی پاک کی حدیث ایک ہے، مسئلے سو ہے، محدث نے صرف ایک حدیث بتائی ہے، فقیہ نے سو مسئلے نکال لیے ہیں. اب محدث کے ذمہ لفظ پہنچانا تھا، فقیہ کے ذمہ اس سے مسئلے نکالنا تھا، محدث لفظ دیتا ہے، فقیہ اس سے مسئلے سمجھاتا ہے۔ ہم فقیہ کو بھی مانتے ہیں محدث، اور اللہ کے نبی نے جو بات سمجھائی وہ بڑی عجیب ہے۔ حضور پاک نے یہ نہیں فرمایا محدث سے شیطان ڈرتا ہے، فرمایا فقیہ سے شیطان ڈرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ فقیہ سے شیطان ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے الفاظ کے نیچے کیا کیا ہے یہ محدث کو نہیں پتا، یہ فقیہ کو پتا ہے۔ محدث کو لفظ بیان کر دے گا، فقیہ اس سے ہزاروں مسئلے نکال کے امت کو پیش کر دے گا، تو فقیہ ایسا کام کرے گا شیطان کے دروازے بند کر دے گا۔ محدث کے ذمے روایات ہے، فقیہ کے ذمے درایات ہے۔ ہم روایات بھی مانتے ہیں، درایات بھی مانتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا خوش قسمت وہ انسان ہے، اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے، نظر اللہ عمرن سمع مقالتی وواہا، اے اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھنا جو میرے لفظوں کو سمجھے، میرے لفظوں کو سنے اور پھر یاد کرے، پھر امت کو آگے پہنچا دے۔ ساتھ نبی نے یہ بھی فرمایا میں یرد اللہ بھی خیر جو فقیر ہو فی الدین، لیکن جس سے اللہ پیار کرے انہیں الفاظ کی فہم عطا کر دیتے ہیں۔ نبی نے محدث کے لیے تو دعا مانگی ہے اور فقیر کے لیے خیر میں ہونے کی گواہی دی ہے۔ اللہ کے نبی نے دونوں کی بات کی ہے، ہم محدثین کی بھی کرتے ہیں، فقہا کی بھی کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے بھئی حدیثیں کتنی ہیں، حدیثوں کی تعداد کتنی ہے؟ 50,000 سے اوپر کوئی قول نہیں، 4,000، 10,000، 50,000، کتنی حدیثیں؟ 50,000 سے زیادہ کوئی قول نہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا بھئی آپ کے ہیں امام بخاری 6,00,000 حدیث کے حافظ ہیں، فلاں امام یحیی بن معین 10,00,000، کیا آپ یہ بات کہتے ہیں؟ تو جب حدیثیں ہیں 50,000 تو 6,00,000 کے حافظ کیسے ہو گئے؟ یہ بات سمجھ نہیں ہے۔ یہ میں سوال اس لیے صاف کر رہا ہوں، کوئی بندہ آپ کو یہ نہ کہ بھئی تمہارے وکیل صاحب جھوٹ بول رہے تھے، جب اتنے لاکھ حدیثیں ہیں 50,000 کیسے؟ مسئلہ یہ ہے حدیث ایک ہوتی ہے، اس کو ایک صحابی نقل کرے محدث کہتا ہے ایک حدیث، اسی کو دوسرا نقل کرے دو حدیث، اسی کو تیسرا نقل کرے تین حدیث، اسی کو چوتھا نقل کرے تو 4 حدیث۔ تو حدیث کتنی ہے؟ ایک۔ نقل کرنے والے کتنے ہیں؟ 10۔ تو محدث کی حدیثیں کتنی ہیں؟ 10۔ وہ جو اوپر ایک حدیث ہے اسے کہتے ہیں متن، یہ 10 نے جو نقل کیا اسے کہتے ہیں سندے۔ سندوں کو دیکھے تو 10,00,000 بن جاتی ہے، متن کو دیکھے 50,000 رہتی ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے، میں سمجھانے کیا لگا کہ تعداد حدیثوں کی کتنی ہے؟ 50,000۔ اچھا بھائی حنفیوں کے مسئلے کتنے ہیں؟ ہم کہتے ہیں 10,00,000۔ لوگ کہتے ہیں حدیث 50,000، مسئلے 10,00,000۔ ہم نے کہا یہی بات تو فقیہ کا کمال ہے نا، حدیث ایک ہوتی ہے اس کی تہہ میں مسئلے 100 ہوتے ہیں، محدث حدیث ایک دیتا ہے اور فقیہ اس کی تہہ سے مسئلے 100 نکال لیتا ہے۔ میں خیر جو بات سمجھا رہا تھا، کیونکہ میں نے بات تھوڑی سی آگے بھی کرنی ہے، اسی پہ وقت پورا نہ لگے، میں نے کہا نمبر ایک تعلیمات پیغمبر کیا ہے، علیکم بسنتی، توجہ، علیکم بسنتی، توجہ رکھنا، علیکم بسنتی، تم نے ہمیشہ سنت پیغمبر کا خیال کرنا ہے۔ نمبر دو، میرے پیغمبر نے بات آگے چلائی ہے، تم نے کس کس کو ماننا ہے؟ فرمایا بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم نے ابو بکر کو ماننا ہے خلیفہ راشد ہے، تم نے عمر کو ماننا ہے خلیفہ راشد ہے، تم نے عثمان کو ماننا ہے خلیفہ راشد ہے، تم نے علی کو ماننا ہے خلیفہ راشد ہے رضی اللہ عنہ، تم نے چاروں کو ماننا ہے۔ اگلا جملہ کہنے لگوں کہ تم نے چاروں کو بھی ماننا ہے اور چاروں کی بھی ماننی ہے، چاروں کو یہ خلیفہ کی ذات ہے، چاروں کی یہ خلیفہ کی بات ہے۔ تعلیمات پیغمبر یہ ہے، صدیق کی ذات بھی مانو، صدیق کی بات بھی مانو، عمر کی ذات بھی مانو، عمر کی بات بھی مانو، حضرت عثمان و علی کی ذات بھی مانو، حضرت عثمان و علی کی بات بھی مانو۔ میں اس پہ ایک ایک مسئلہ پیش کرتا ہوں جو بد والے خلیفہ راشد کی ذات بھی مانتے ہیں خلیفہ راشد کی بات بھی مانتے ہیں ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات کو مانا ہے اور صرف ابو بکر نہیں مانا توجہ رکھنا ابو بکر ہی نہیں مانا ہم نے صدیق بھی مانا ہے آپ صدیق کا مطلب کیا ہے جو صدیق کا ترجمہ میں کرنے لگوں ذرا اس ترجمے کو پلے باندھنا صدیق اسے کہتے ہیں جو بولے وہ کرے نہیں سمجھے صدیق اسے کہتے ہیں جو بولے وہ کرے یہ نہیں کہ بولے کچھ اور کرے کچھ یہ صدیق نہیں ہے یہ صدیق نہیں ہے یہ مرزا قذاب ہے کہے 50 الماریاں اور بنے 5 مینار یہ قذاب کا کام ہے ابو بکر صدیق ہے میں صرف ایک بات سنانے لگو صدیق جو بولتے ہیں وہی کر کے دکھا دیتے ہیں ہم نے حضرت صدیق کو دیکھا رسول اللہ دنیا سے چلے گئے صحابہ موجود ہیں صدیق اکبر آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ دیا ایک ہاتھ دائیں کندھے پہ ایک ہاتھ بائیں کندھے پہ پھر بول کے یوں فرمانے لگے ابتحیم و میتہ حضور دنیا میں تھے تب بھی مبارک والے تھے اللہ کے نبی دنیا کو چھوڑ گئے ہیں تب بھی برکت والے ہیں آپ کا یہاں رہنا بھی مبارک ہے دنیا کو چھوڑ جانا بھی مبارک ہے آگے سے دیکھ فرمانے لگے والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموت بین ابدا میں سے دیکھ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں حضور ایک موت خدا نے آپ کو دے دی ہے وہ جو قبر میں موت ہوا کرتی ہے وہ خدا تمہیں موت نہیں دیتا پہلے صدیق نے کہا ہے پھر صدیق نے کر کے دکھایا ہے جب دنیا سے جانے کا وقت آیا حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مجھے غسل بھی دے دینا مجھے کفن بھی دے دینا جنازہ بھی پڑھ دینا میری چارپائی کو اٹھانا حضور کی قبر کے باہر رکھ دینا پھر حضور سے اجازت مانگنا اگر ملے تو دفن کر دینا نہ ملے دفن نہ کرنا صدیق کو جملے پہ یقین کتنا تھا جب یہ کہا نبی زندہ ہے تو صدیق کا کردار تو دیکھنا ان کو غسل دے دیا گیا کفن دے دیا گیا جنازہ پڑھ دیا گیا امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں لما حملت جنازت ہو الا باب قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر صدیق کے جنازے کو حضور کی قبر کے پاس رکھ دیا گیا اصحاب پیغمبر نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ پھر اصحاب پیغمبر نے کہا اذا ابو بکر بن باب حضور صدیق دروازے پر آیا ہے قبر سے آواز آئی ہے ادخل الحبیب الى قبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ محمد مصطفی زندہ باد عقیدہ حیات النبی زندہ باد عقیدہ حیات النبی زندہ باد ادخل الحبیب الى قبر یہ صدیق ہے نا جیسے بولا ویسے کیا جیسے بولا ویسے کیا یہ صدیق ہے میں نے کہا حضور نے فرمایا خلیفہ راشد کو مانو ہم نے مانا ہے کوئی کہتا ہے نہیں نہیں ابو بکر کو تو مان لو ابو بکر کی نہ مانو میں نے کہا نا ہم کو بھی مانتے ہیں کی بھی مانتے ہیں ہم حضرت ابو بکر کو بھی مانتے ہیں ابو بکر کی بھی مانتے ہیں حضرت عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیغمبر کے دوسرے خلیفہ راشد ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فیصلہ دے دیا ہے صحیح مسلم میں دیکھ لے یہ فیصلہ کیوں دیا ہے تمہارے پاس تو مولوی ہوں گے تمہیں لڑائی نظر آئی ہے تم دھوکے میں مبتلا ہو جاؤ گے ایک مولوی جی کہیں گے اور یہ حدیث میں موجود ہے 3 طلاق تھی نبی نے فرمایا رجوع کر لو تمہیں اس نے غلط بتایا ہے دوسرا کہے گا اور یہ 3 طلاق ہے فرمایا رجوع نہ کرو اس نے مسئلہ ٹھیک بتایا لیکن جس نے غلط بتایا اگر اس نے بھی تو حدیث پڑھ کے دکھائی ہے نا وہ مانا نہیں سمجھ سکتا تھا اب آپ پریشان ہیں اور بھئی یہ بھی حدیث پڑھتا ہے یہ بھی حدیث پڑھتا ہے آپ موٹی سی بات کہہ دو نا آپ اسے بولی بابا گھبراتے کیوں ہو یہ حدیث ہم نے مولویوں نے نہیں سنی یہ حدیث تو پیغمبر کے صحابہ نے سنی ہے چلو نا فیصلہ ان سے کرا لو حضرت عمر نے فیصلہ دے دیا تھا اگر 3 طلاق دو گے تو پھر یہ 3 ہے اور اوپر آدم نے فیصلہ کیوں دیا بعد میں کوئی حدیث کا نام لے کے تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے تو میرے پیغمبر نے فرما دیا خلیفہ راشد کی بات کو مان لینا سنت الخلفاء الراشدین ہم نے حضرت عمر بن خطاب کو بھی مانا ہے عمر بن خطاب کی بھی مانی ہے عمر بن خطاب کو بھی مانا ہے عمر بن خطاب کی بھی مانی ہے جھگڑے چل رہے ہیں جمعے کے دن اذانیں دو دینی ہے، اذانیں ایک دینی ہے، ہم نے کہا یار آؤ نبی سے پوچھ لو حضور کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا خلیفہ راشد کی بات مانو، بخاری میں موجود ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے کہ جمعے کے دن کی اذانیں دو ہے، ہم نے حضرت عثمان کو بھی مانا ہے، حضرت عثمان کی بھی مانی ہے، ترابی رمضان آئے گا جبڑے چل رہے ہیں، کسی نے کہنا 20 ہے، کسی نے کہنا 8 ہے، ہم نے کہا نہیں، اور مقتدا رضی اللہ عنہ کا فیصلہ مسند الامام زید میں ہے، حضرت علی کے پڑپوتے علی بن حسین بن علی یہ خود فرما رہے ہیں، حضرت مسند الامام زید میں ہے، زید بن علی بن حسین بن علی حضرت علی کے پڑپوتے ہیں، حضرت حسین کے پوتے ہیں، مسند امام زید میں ہے، حضرت علی اور مقتدا نے فیصلہ کیا جو مسجد میں تراوی پڑھاتا ہے اس قاری صاحب کو بلاؤ، فرمایا تراوی 20 پڑھانا، ہر دو کے بعد سلام پھیرنا، ہر جا کے بعد تربیہ پڑھنا، حضرت علی کا فیصلہ ہے، ہم نے خلیفہ راشد کو بھی مانا ہے اور خلیفہ راشد کی بھی مانی ہے، تعلیمات پیغمبر یہ ہے، نبی کی سنت کو ماننا ہے، نبی کی سنت کی محنت بھی کرنی ہے، خلیفہ راشد کو ماننا ہے، خلیفہ راشد کی سنت کی محنت بھی کرنی ہے، پھر میں ایک جملہ کہا کر لو میری بات توجہ سے سمجھنا، چلے ایک بات میں آگے کہہ لو، میرے پیغمبر نے اس کے بعد پھر بات چلائی ہے، یہاں تک روکا نہیں ہے، قدو خلفاء راشدین کے بعد صاف صاف اعلان فرمایا اصحابی کن نجوم فبأی مقتدیتم اهتدیتم، میں دنیا سے جا رہا ہوں، 1,24,000 میں نے تمہیں شخصیات دیے ہیں، اگر ان کے پیچھے چلو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اللہ نے اپنے انبیاء کی تعداد 1,24,000 رکھی ہے، میرے پیغمبر کو صحابہ بھی 1,24,000 دیے ہیں، نقطے پہ غور کرنا، انبیاء کی تعداد بھی 1,24,000 ہے، صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 ہے، اس کی وجہ کیا ہے، نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے، خدا نے بتا دیا میرا محمد یہ تیرا اعزاز ہے، جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں، تجھ پہ نمائندگی میری ختم ہے، ان پہ نمائندگی تیری ختم ہے، تیرے بعد کو نمائندہ میرا مانے ایمان والا تب بھی نہیں ہے، تیرے بعد نمائند کے بعد کوئی نمائندہ تیرا مانے ایمان والا تب بھی نہیں ہے، اس لیے میں جملہ کہتا ہوں، جب حضور دنیا میں آئے ہیں نبوت ختم ہو گئی ہے، جب حضور دنیا سے گئے ہیں صحابیت ختم ہو گئی ہے، نہ ان کے بعد کوئی نبی ہے نہ ان کے بعد کوئی صحابی ہے، صحابی کنجوں یہ پیغمبر کی تعلیمات کون سمجھائے گا، توجہ کون سمجھائے گا، پیغمبر کے صحابہ خلفاء راشدین سمجھائیں گے، میں ایک جملہ کہنے لگوں توجہ رکھنا، سنت پیغمبر کی ہے سمجھائے گا خلیفہ راشد، سنت نبی کی ہے سمجھائے گا پیغمبر کا صحابی، تو اصل نبی یا صحابی، بولو نبی، اصل قوم آپ کی ایک بلاک میں نماز ہو رہی ہے، جامع ایک بلاک میں مفتی عبد المعی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے مکبر کھڑا ہوا ہے، امام یہ ہے یا مکبر ہے، مکبر کسی میں کیا ہے، ان کے علاوہ الگ نماز پڑھائے یا ان کی ابتدا پچھلو کو کرائے، تو مکبر کسی میں کام یہ تھا جہاں تک آواز ان کی نہیں پہنچی وہاں تک آواز وہ پہنچائے، صحابہ کا کام یہ تھا جہاں تک نبی نہیں گئے وہاں تک نبی کا دین لے کر جائیں، پتہ یہ چلا اصل ذات پیغمبر کی، اس کے بعد پیغمبر کے صحابہ ہیں، صحابی نبی پہ قربان ہوتا ہے، نبی صحابی پہ قربان نہیں ہوتا، نبوت صحابیت بعد میں ہے، سنت پیغمبر کی ہے سمجھاتا پیغمبر کا صحابی ہے، ایک مقدمہ ہے، ایک مقدمے کا گواہ ہے، ایک مقدمہ ہے، ایک مقدمے کا ہمارا مقدمہ ہے کیا، حضور آخری نبی ہے، یہ مقدمہ ہے حضور آخری نبی، آخری نبی ہے، اور گواہ کون ہے، صحابہ، انہوں جس نے آخری نبی نہیں مانا ان نے قتال کیا ہے، ان نے اسے جہاد کیا ہے، ان کی گردنیں اڑائی ہے، لیکن سوال یہ ہے صحابہ کی حیثیت گواہ کی ہے، حضور پاک کے فیصلوں کی حیثیت مقدمے کی ہے، توجہ رکھنا، حضور پاک کے فیصلوں کی حیثیت مقدمے کی ہے، گواہ مقدمے پہ قربان ہوتا ہے، مقدمہ گواہ پہ قربان نہیں ہوتا، گواہ کو اس لیے تھا حفاظت مقدمے کی کر، جب دشمن سیدھا مقدمے پہ آ جائے پہلے مقدمے کو سیدھا کر، پھر گواہ کا بھی تحفظ کر، گواہ تو ہے ہی تیرے مقدمے کے لیے۔ علیکم بسنتی، معاملہ نبی کی سنت کا ہے، ما انا علی و صحابی، میں تعلیمات پیغمبر پہ بات سمجھا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی، اگر حدیث پوری نہ سمجھے تو بات سمجھ آ نہیں سکتی، فرمایا کہ میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلے گی، اگر ان میں سے کسی شخص نے ماں سے منہ کالا کیا ہے، میری امت میں ایسا شخص آئے گا جو ماں سے منہ کالا کرے گا، توجہ رکھنا، ان میں فرقے 72 بنے تھے، میری امت میں 73 بنیں گے۔ یہ حضور پاک نے دو باتیں کیوں فرمائی ہیں، ایک بات فرقوں کی فرمائی ہے، ایک بات ماں سے بدکاری کی فرمائی ہے، ماں سے بدکاری یہ عملی مسئلہ ہے، فرقوں کا ہو جانا یہ فکری مسئلہ ہے، میرے نبی نے بتایا یہ عمل میں اتنے گندے ہوں گے بنی اسرائیل سے بڑھ جائیں گے، نظریات میں اتنے گندے ہوں گے کہ ان سے بھی آگے نکل جائیں گے، لیکن اللہ کا نبی پھر کیا کرے، فرمایا تم نے گھبرانا نہیں ہے، ان حالات میں اگر ایسا موقع آ جائے کہ فرقے بندیاں بھی ہو جائے، ایسا موقع آ جائے کہ اگر وہاں پہ آباد میں بھی تباہی پیدا ہو جائے، حضور پہ رب کیا کرے، فرمایا ما انا علیہ، تم اس پہ چلنا جس پہ میں ہوں، اس پہ چلنا جس پہ میں ہوں، واصحابی، یہی تو سر ترجمہ نہیں کرنا، پھنس رہا آپ نے نہیں کرنا، آپ نے پھنسنا ہے، ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں، ما انا علی و صحابی، آپ میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے، اگر ترجمہ یہ کریں گے تو میرا سوال یہ ہے، کیا نبی پاک کا نقش قدم اور صحابہ کا نقش قدم الگ الگ ہے یا ایک ہی ہے؟ بولیے، تو پھر ماہن علی کے کہنا کافی نہیں تھا، پھر وہ صحابی کہنے کی ضرورت کیا ہے، پھر ضرورت کیا ہے، میرے نبی نے سمجھایا ما انا علیہ، حالات اتنے بدتر ہو جائے، ما انا علیہ، پھر اس دین پہ چلنا جو میرا ہے، اس سنت پہ چلنا جو میری ہے، اس قرآن کو تھامنا جو میرا ہے، میرے نقش قدم پہ چلنا، اللہ کے نبی قرآن آپ والا ہمیں ملے گا کیسے، سنت آپ والی ہے ہمیں ملے گی کیسے، نماز آپ والی ہے ہمیں ملے گی کیسے، قرآن آپ والا ہے ہمیں ملے گا کیسے، فرمایا صحابی، قرآن تو میرا ہوگا، دے گا میرا صحابی، سنت تو میری ہوگی، دے گا میرا صحابی، دین تو میرا ہوگا، سمجھائے گا میرا صحابی، ماہن علی و صحابی کا معنی پھر یہ ہوا، سنت میری لینا، سمجھنا میرے صحابہ سے، سنت میری لینا، سمجھنا میرے صحابہ سے، قرآن میرا ہوگا، سمجھنا میرے صحابہ سے۔ ایک شخص کہنے لگا، میں تو بات پوری کرتا ہوں، ایک شخص کہنے لگا مولانا صاحب، اگر یہ بات بجا ہے جو آپ کہتے ہیں تو پھر صحابہ مکہ اور مدینہ والے ہیں، توجہ رکھنا، اور تمہارا امام تو کوفے والا ہے، تو یہ مکے اور مدینے سے کوفہ کدھر چلے گئے؟ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ قرآن کی قراتیں کتنی ہیں؟ کہا جی 7 ہیں، 10 ہیں۔ میں نے کہا جو قرآن تمہارے پاس ہے یہ قاری کہاں کا ہے؟ کہا جی کوفہ کا ہے۔ میں نے کہا راوی کہاں کا ہے؟ کہا جی کوفہ کا ہے۔ میں نے کہا میں یہی بات تو کہہ رہا ہوں، ہم روایت بھی مانتے ہیں، ہم درایت بھی مانتے ہیں، توجہ رکھنا، تم نے کوفے والے قاری کی قرات کیوں نہیں ہے، کوفے والے قاری کی قرات کیوں نہیں ہے، مکے والی قرات لے لیتے، مکہ میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرات کوفے کی ہے، یہ فن کا مسئلہ تو قاری سمجھے گے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھنا، قاری عاصم بھی کوفے کا، قاری ابو حفص بھی کوفے کا، قاری بھی کوفے کا، رابی بھی کوفے کا، تو تم نے پھر یہ کوفے کے قاری کی قرآن کیوں نہیں ہے؟ اور قاری کوفے والوں کی تو اپنی نہیں تھی نا، میں نے کہا پھر کیسی تھی؟ کہتے ہیں صحابہ لے کر کوفہ گئے تھے، پھر کوفے والوں نے ہمیں دیا ہے، تو میں نے کہا پھر صحابہ اگر قرآن لے کر گئے تو کوفے والے نے ان سے قرآن لے کے تمہیں دیا ہے، تو پھر صحابہ قرآن کی سمجھ مکہ چھوڑ کر نہیں گئے تھے، سمجھ بھی ساتھ لے کر گئے، سمجھ مدینہ چھوڑ کے نہیں گئے، وہ بھی کوفہ میں لے کر گئے تھے، تو کوفہ کے قاری نے ان سے قرآن لے لیا ہے، ہمیں دے دیا ہے، کوفہ کے راوی نے قرآن ان سے لے لیا، ہمیں دے دیا ہے، تو کوفہ کے امام نے ان سے سمجھ لیا ہے، ہمیں سمجھا دیا ہے، ہم نے روایت بھی کوفے کی مانی ہے تو درایت بھی کوفے کی مانی ہے۔ صحابہ قرآن لے کر گئے تھے تو سمجھ بھی ساتھ لے کر گئے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ شاگرد ہے نبی پاک کے، صحابہ کے، کوئی صحابہ کے دور میں قرآن غلط پڑھتا برداشت کر سکتے تھے؟ اور ان کے سامنے کوئی نماز غلط پڑھتا برداشت کر سکتے تھے؟ تو پھر میں کہ تو تیرے نماز پہ مہر تیرے مولوی کی ہے، ہمارے امام پہ، ہمارے امام کی نماز پہ مہر پیغمبر کے صحابہ کی ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا علیکم بسنتی، یہ تعلیمات پیغمبر ہے، ہم دیوبند والے پہ سنت کی بات کرتے ہیں۔ میں نے اس کے بعد ایک جملہ نوٹ کرنا، اور جملے سے پہلے میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نبر اللہ مرکزہ کو خواب آئی ہے، ان نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں گیا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حضور پاک کی مبارک ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، امام اعظم نے جمع کی ہیں۔ ہمارے امام کو بڑا تعجب ہوا، تعجب اس بات پر تھا، ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی کا جسم محفوظ بھی ہے، اللہ کے نبی کا جسم زندہ بھی ہے، تو جب محفوظ ہے ہڈیاں بکھری ہوئی کیسے ہیں؟ لیکن یہ خواب میں دیکھا ہے، عالم بیداری میں نہیں دیکھا، خواب کچھ اور ہوتی ہے، تعبیر کچھ اور ہوتی ہے، خواب کچھ اور ہوتی ہے، تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ زبیدہ نے خواب دیکھی، میں بیت اللہ کی چھت پہ ننگے جسم کے ساتھ ہوں، ہر آنے والا شخص میرے وجود سے ناجائز فائدہ میرے وجود سے کھیل رہا ہے۔ زبیدہ بڑی پریشان ہو گئی، یہ میں نے کیا خواب دیکھی ہے؟ صبح موقع سے تعبیر پوچھی، کہا مبارک ہو، کہا جی مبارک، فرمایا ہاں مبارک ہو، میں نے تو خواب یہ دیکھی، کہا تعبیر بولی جو تو سمجھی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے جسم سے خدا ایسا دین کا کام لیں گے کہ جس سے نفع بیت اللہ میں آنے والا ہر بندہ اٹھائے گا۔ زبیدہ کو خواب تب سمجھ آئی جب مکہ سے مدینہ نہر کھدی ہے اور نام اس کا نہر زبیدہ ہے۔ آپ نے آثار دیکھے ہیں نا، آثار دیکھے ہوں گے، اب دیکھو خواب کیا ہے۔ اور ایک ہمارے عالم نے خواب دیکھی، مجھے خود سنائی، شاگرد ہے کن کا؟ امام آل سنت والجماعت شیخ الکثیر والحدیث حضرت مولانا محمد ظفرعلی خان صفدر رحمت اللہ علیہ کا، مجھے خواب سنائی۔ انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھی، میں شیراں والا باغ گیا ہوں، اور شیراں والا باغ میں میں نے دیکھا گٹر ابل رہا ہے، اس سے میں وضو کر رہا ہوں، مجھے بڑا تعجب کہ میں نے گندے پانی سے وضو کیا ہے۔ میں نے امام اہل سنت سے خواب پوچھی تعبیر، کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے، فرمایا تم سے خدا گندے ماحول میں دین کا کام لے گا۔ کہتے ہیں مجھے تعبیر تب سمجھے جب انگلینڈ جا کے میں نے بیانات شروع کی۔ اب دیکھو خواب کیا ہے اور تعبیر کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے خواب دیکھی، آپ بات سمجھ آئی؟ یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ کو سمجھے خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے، جب تک خواب نہ سمجھے تعبیر نہیں سمجھ آتی۔ مجھے ایک آدمی نے کہا میں نے خواب دیکھی ہے، میں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے، تمہارا قریبی رشتہ دار سرکاری ملازم ہے، گورنمنٹ کا مال کھاتا ہے، توبہ کرو۔ مجھے 5 منٹ بعد اسی بندے کا فون آ گیا، مولوی صاحب میرا کیوں سور ہے؟ میں کہا کیوں باجی؟ میرے سر کڑی۔ میں نے کہا کیوں؟ تمہاری بہن نے خواب بتائی ہے، میں نے تعبیر بتا دی ہے، جو میرے سے کہی میں نے وہ بتائی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی تو نہیں ہے نا۔ امام صاحب نے خواب دیکھی، سمجھ آ گیا، امام ابن سیرین کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے خواب کی تعبیر پوچھو، یہ نہ پتا نہ خواب کس نے دیکھی ہے۔ شاگرد چلا گیا، کہا جی یہ خواب دیکھی ہے، پر میں بتاؤ کس نے دیکھی ہے؟ کہا جس نے دیکھی اس نے منع کیا، نام نہ لینا۔ امام ابن سیرین فرمانے لگے یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے؟ اب بتاؤ خواب کس نے دیکھی ہے؟ کہا جی انہوں نے جن کا نام لیا ہے۔ فرمایا جی تعبیر؟ کہا جاؤ امام ابو حنیفہ کو یہ خواب کی تعبیر پہ مبارک دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، نبی کی سنتیں جو دنیا میں بکھر گئی، جو دنیا میں پھیل گئی ہے، ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام اللہ تم سے لے گا، اللہ تم سے لے گا۔ یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ امام سیوطی اور امام حاکم نے لکھا ہے انہ اول من دبر علم الشریعہ فهو ابو حنیفہ، جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جمع کیا اس کا نام امام آدم ابو حنیفہ ہے۔ جب سنت دنیا میں پھیل گئی ہے تو جمع امام ابو حنیفہ نے کی ہے۔ سرگودے کے سنی و ذوق تازہ ہو، حنفیوں کا ذوق تازہ ہو، تو میں کہتا ہوں امام ابن سیرین نے یہ تعبیر کیوں دی ہے کہ حضور پاک کی ہڈیاں مبارک بکھری ہیں، کاجی نبی کی سنتیں بکھری ہیں، جمع امام ابو حنیفہ کریں گے، یہ خواب کی تعبیر کیوں دی ہے؟ ہمارا نظریہ ہے میری نماز کا نام دین ہے، تیری نماز کا نام دین ہے، ہماری تلاوت کا نام دین ہے، ہمارے صدقے کا نام دین ہے، پیغمبر کی ذات کا نام دین ہے، ہمارے نماز روزے کا نام دین ہے، اور حضور کی ذات کا نام دین ہے۔ یہ جو وجود مبارک بکھرا، نبی کا دین مبارک دنیا میں پھیلا ہے، پیغمبر کے وجود کا نام دین ہے۔ جب جاؤ امام کو مبارک دے دو، پھر میں کہتا ہوں میرے پیغمبر کی تعلیم ہے علیکم بسنتی، تم نے میری سنتوں کو عمل کرنا ہے، میری سنتوں کو پھیلانا ہے، تو پھر میں کہتا ہوں تمہیں مبارک ہو، انفیو تمہیں مبارک ہو، دیوبند والوں تمہیں مبارک ہو۔ جب نبی کی سنتیں دنیا میں پھیل گئی ہے تو جمع ہمارے امام نے کیا ہے، جب سنتیں مٹ گئی ہے تو زندہ ہماری تبلیغی جماعت نے کیا ہے، جمع بھی ہم نے کیا، زندہ بھی ہم نے کیا۔ دنیا میں جو پکڑیاں نظر آ رہی ہیں یہ ہماری محنت ہے، داڑیاں نظر آ رہی ہیں ہماری محنت ہے، مدرسوں میں طلباء کا وجود ہے یہ ہماری محنت ہے۔ علیکم بسنتی، یہ پیغمبر کی تعلیمات ہے کہ تم نے میری سنت کو پکڑنا ہے اور سنت پہ عمل کرنا ہے۔ میں نے نمبر ایک بات کی ہے، میں نے کہا نبی کی سنت واسطہ خلیفہ راشد ہے، نبی کی سنت واسطہ پیغمبر کا صحابی ہے، لہذا ہم نبی کے خلیفہ راشد کو بھی مانتے ہیں، خلیفہ راشد کی بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بھی مانتے ہیں۔ میں نے ایک موضوع ایک طرف کیا، میں نے کہا تعلیمات پیغمبر یہ ہے، ہم نے یہ بات بھی ماننی ہے۔ نمبر دو، ہمارے پیغمبر نے جو جو نظریات دیے ہیں ہم نے ان نظریات کو بھی ماننا ہے۔ میں بڑے اختصار سے بات کہنے لگا، اگر میرے پیغمبر نے یہ نظریہ دیا ہے خدا کی ذات پہ تم نے عمل یوں کرنا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، تو ہی تو تم نے یوں تھامنا ہے، لا تشرک باللہ چلا دیا جائے تم نے شرک نہیں کرنا، تمہیں کاٹ دیا جائے تم نے شرک نہیں کرنا، یہ پیغمبر کی تعلیمات ہے۔ ہمیں چاہیے ہم کبھی شرک نہ کریں، ہم عافیت کی دعا تو کریں لیکن کٹ سکتے ہیں، شرک نہیں کر سکتے، ہم کٹ سکتے ہیں مگر کفر کے قریب نہیں جا سکتے۔ میرے پیغمبر نے بات توحید کی ہے، ہم نے اسے بھی مانا ہے۔ میرے پیغمبر نے بات انبیاء کی، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی ہے، ہم نے انہیں بھی مانا ہے، قرآن کریم گواہ ہے۔ میرے پیغمبر نے کہہ دو بین آدم میں رسولی ہم ان پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے حضرت آدم بھی ایمان کا حصہ ہے حضرت عیسیٰ بھی ایمان کا حصہ ہے اب وہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو مان لے دوسرے کو چھوڑ دے عیسیٰ علیہ السلام کو مان لے اور دوسرے کو چھوڑ دے ہم نے سب کو ایمان مانا ہے لیکن فیصلہ قرآن کا ہے کہ تم نے نبی سب کو مانو گے لیکن کلمہ تم نے حضرت محمد کا پڑھنا ہے اللہ وجہ کیا ہے ماننا سب کو ہے کلمہ ان کا ہے اب تمہارے علم میں نہیں ہے کہ میں نے آدم اروا میں ان سے بھی وعدہ لیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ جن نے کلمہ دے موسیٰ کا پڑھا وہ بھی سنے جن نے کلمہ دے عیسیٰ کا پڑھا وہ بھی سنے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ایمان میرے محمد پہ لا رہے ہیں تو تم نے بھی آخری پیغمبر پہ ایمان لانا ہے پتہ یہ چلا کہ جس طرح خدا کو ایک ماننا یہ کافی نہیں ہے ایک ایسے مان جیسے ماننا چاہیے حضور پاک پر نبی ماننا یہ کافی نہیں ہے ایسے نبی مان جیسے ماننا چاہیے اس کا مانا کیا ہے ہم نے حضور پاک کو نبی بھی مانا ہے ہم نے حضور پاک کو معصوم نبی بھی مانا ہے ہم نے حضور پاک کو توجہ رکھنا نبی بھی مانا آخری نبی بھی مانا معصوم نبی بھی مانا ہم نے مانا ہے انبیاء کا امام بھی مانا ہے ہم نے نبی کو مانا ہے تو پھر پیغمبر کی قبر کی حیات کو مانا ہے ہم نے نبی کو مانا ہے تو عرض اعمال کے ساتھ مانا ہے ہم نے نبی کو مانا ہے سوائے صلوات و سلام کے ساتھ مانا ہے ہم نے پیغمبر مانا ہے تو قیامت کے دن میں نبی کی شفاعت بھی مانی ہے نبی کو صرف یوں نہیں ماننا ہم نے مان لیا ہے بلکہ نبی کو بھی ماننا ہے نبی کی بھی ماننا ہے ہم نبی کی ذات بھی مانتے ہیں نبی کی بات بھی مانتے ہیں محمد نبی کی ذات ہے رسول اللہ نبی کی ذات ہے ہم نے لا الہ الا اللہ صرف محمد نہیں پڑھا رسول اللہ بھی پڑھا ہے صرف محمد ہوتا یہ نبی کی ذات ہے رسول اللہ کا مانا یہ نبی کی بات ہے نبی کی ذات بھی مان نبی کی بات بھی مان لیا یہ کیا ہوتا ہے جب آپ نے مسجد کے امام کو امام مانا ہے تو امام کی بات بھی تو ماننا مفتی صاحب تو امام ماننے نماز والے پیچھے نہیں پڑھنے امام ان میں سوال کیا ہے مفتی آپ کو مانتے ہیں فتوا آپ سے نہیں لینا بابا جی آپ کو بڑا مانتے ہیں سانو کدی نہ ہمیں بازار کی پڑوسی گھر نہیں بننی کیا ماننا آپ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی امام مانتا ہے تو اقتدا بھی کرنا مفتی مانتا ہے تو فتوا بھی ماننا نبی کو مانتا ہے تو حضور کی ساری بات بھی ماننا میں نے کہا تھا تعلیمات پیغمبر کا ماننا یہ نہیں ہے کچھ مانے اور کچھ نہ مانے نہ ساری باتیں میں نے نظریات کے حوالے سے بڑی اختصار سے بات کی ہے میں بات یہ سمجھا رہا تھا ہم نے پیغمبر کی ذات بھی ماننی ہے پیغمبر کی بات بھی ماننی جو جو نظریات پیغمبر نے دیے ہیں ہم نے ان سب نظریات کو ماننا ہے کسی ایک نظریے کو چھوڑ نہیں سکتے توجہ رکھنا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال دیے ہیں ان اعمال کو بھی ماننا ہے پیغمبر نے نماز دی ہے نماز بھی ماننی ہے جیسے دی ہے ویسے ہی ماننی ہے توجہ رکھنا ہم اگر نماز کو مانتے ہیں ہمارا ایمان ہے نماز کو مانتے بھی ہیں نماز کو پڑھتے بھی ہیں اور پڑھنی کیسے ہے جیسے پیغمبر کی نماز ہے اور جیسے پیغمبر کے صحابہ نے دی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جو تم نماز پڑھتے ہو آپ کہاں باندھتے ہو ہم نے کہا ناف کے نیچے باندھتے ہیں وہ کیوں باندھتے ہو ہم نے کہا تعلیمات پیغمبر میں جوہی ہے رسول اللہ نے فرمایا انما جوئل الامام لیتم به امام اس لیے ہے امام اقتدا کیا کرو اذا کبر فکبر اللہ اکبر امام کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو واذا قرأ فانصت امام قرآن شروع کرے تو تم چپ ہو جایا کرو واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین و جب امام امام غیر المغضوب علیہم الصالحین کہے تو تم آمین کہنا، تو جب نبی نے فرما دیا امام کی فاتحہ پہ چپ رہنا ہے ہم بھی چپ رہتے ہیں، میرے پیغمبر کی نماز یوں ہی ہے، میرے پیغمبر نے آمین کہی ہے ہم آمین کہتے ہیں، لیکن اونچی آواز سے نہیں کہتے، آمین آہستہ کہتے ہیں۔ تعلیمات کے پیغمبر یوں ہی ہے، روایت میں حجر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ کے پیچھے صلی اللہ علیہ رسول اللہ پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، فائدہ کالا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب حضور پاک نے فاتحہ پڑھی فقال آمین وخفض بها صوته، نبی پاک نے جب آمین فرمایا تو آواز آہستہ ہے، آواز اونچی نہیں ہے، ہم نے آمین آہستہ کہی ہے، تعلیمات پیغمبر ہے۔ جاتے ہو رفع الیدین نہیں کرتے، ہم نگاہ نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ تعلیمات پیغمبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں پیغمبر کی نماز نہ بتاؤں تو قائم کھڑے ہو گے، فرفع اول اول مرتے رفع یدی اول مرتے، شروع میں ہاتھ اٹھائے ثم لم یعود، پورے پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کیا، میرے پیغمبر کی تعلیمات ہے۔ تین پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میرے پیغمبر کی تعلیمات ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، آپ نفل پڑھے ہیں ثم یصلی ثلاثا، پھر پیغمبر نے تین فطر پڑھے ہیں، ہم تعلیمات پیغمبر کے پابند ہیں۔ میں بتا یہ رہا تھا ہم نظریات میں بھی تعلیمات پیغمبر کو لیتے ہیں، اعمال میں بھی نظریات تعلیمات پیغمبر کو لیتے ہیں، ہم نے شخصیات کو دیکھا تو بھی تعلیمات پیغمبر کی روشنی میں، عقائد کو دیکھا تعلیمات پیغمبر کی روشنی میں، ہم نے اعمال کو دیکھا تو بھی تعلیمات پیغمبر کی روشنی میں۔ سبحان اللہ، نبی کی تعلیم کے پابند ہیں، بچوں کی تربیت کرتے ہیں، کیوں؟ نبی کی تعلیمات ہیں۔ بیٹا پیدا ہو نام یہ رکھو، تعلیمات ہیں۔ بیٹا پیدا ہو دائیں کان میں اذان بائیں میں اقامت، پیغمبر کی تعلیمات ہیں۔ بیٹا پیدا ہو ساتویں دن اس کی جھنڈ اتار کے چاندی کے بدلے اس چاندی سے توڑ کے صدقہ کرو، میرے نبی کی تعلیمات ہیں۔ اس کا خطرہ کرو، نبوت کی تعلیمات ہیں، اس کا ٹھیکہ کرو، میرے نبی کی تعلیمات ہیں، میرے نبی کی تعلیمات ہیں۔ جب یہ 7 سال کا ہو جائے نماز کی ترغیب دو، جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو نماز پہ مارو، یہ تعلیمات پیغمبر ہیں، وفد میں وہ بین مزاجے ہیں۔ اور جب 7-10 سال کا ہو جائے اگر یہ دونوں سگے بھائی ہوں اس طرح الگ کر دو، میرے پیغمبر کی تعلیمات ہے، ہم نبی کی تعلیمات کو لیتے ہیں۔ آج بات سمجھتے بدل کی نہیں ہوئی ہے، جرائم کہاں سے چلتے ہیں؟ جرائم یہیں سے چلتے ہیں، ہم نے تعلیمات پیغمبر کو چھوڑا، اولاد بگڑ گئی ہے۔ میں بتائیے رہا تھا ہم تعلیمات پیغمبر کی بات کرتے ہیں، اگر غلام ہو نبی نے تب کی تعلیم کی بات کی ہے، اگر بیوی کا حق ہے پیغمبر نے بتائے ہیں، شوہر کے حق ہے نبوت نے بتائے ہیں، دکاندار کے حق ہے نبوت نے بتائے ہیں، تجارت کا طریقہ ہے نبی نے دیا ہے، دکان چلانے کا طریقہ ہے میرے نبی نے دیا ہے، بازار کیسے چلنا ہے نبی نے بتایا ہے، بیت اللہ میں کیسے جانا ہے نبی نے بتایا ہے، بیت الخلا میں کیسے جانا ہے پیغمبر نے بتایا۔ میں خلاصے کے طور پہ توجہ رکھنا، خلاصے کے طور پہ بات کہتا ہوں، ہمارے نبی نے بیت الخلا سے لے کے بیت اللہ جانے تک کی تمام تعلیمات عطا فرمائی ہے، مسلمان غیروں کو نہ دیکھے ہر موقع پر اپنے نبی کو۔ ہم حضور کی تعلیمات کے پابند ہیں، میں نے خلاصہ کیا عرض کیا، عقائد حضور کی تعلیمات، اعمال حضور کی تعلیمات، شخصیات نبوت کی تعلیمات، معاملات پیغمبر کی تعلیمات۔ میں آخری بات کہنے لگا ہوں، ہر موقع پہ ہم حضور پاک کی تعلیمات کا اہتمام کریں، اور حضور نے آخری بات فرمائی، فرمایا ان باتوں کو پہلے تھام لو، من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ہزار اس کے نام اعمال میں گناہ ہوں لیکن آخری جملہ زبان سے توحید والا نکل گیا، اللہ اس کی جنت کا فیصلہ فرما دے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ان سب باتوں کا اہتمام کریں، ہمیں بھی چاہیے ان تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کو مد رکھیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بطور خاص خیال کریں۔ میں نے پورے اس گفتگو میں کوشش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں ہم دین کو سمجھیں، اللہ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ سے گزارش کی ہے مفتی عبد المعید صاحب آخر تک تشریف رکھے، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو صحت بھی عطا فرمائے ان کو جزائے خیر بھی عطا فرمائے آج کچھ بیان اس لیے دیر سے شروع ہوا آپ کے رحم میں لکھا ہوا تھا کہ شام کے وقت بیان ہو کر نعت بھی ہوگی یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں جب یہ نعت نہ لکھی ہو پھر ہمارا یہ درس ہو تو پھر آپ نے عشاء کا معنی عشاء ہی سمجھنا ہے مغرب کا معنی مغرب ہی سمجھنا ہے میں اس کی پوری پابندی کرتا ہوں اگر دس سے قرآن کے بعد نماز مغرب ہو اس کا معنی بعد نماز مغرب بعد نماز عشاء ہو اس کا معنی بعد نماز عشاء آج گزارا جب نعت پڑھنی تھی امین برادران نے تو یہ تو لگنی تھی اس لیے اور میں سے کیا ہوں کہ مولانا محمد صاحب آج تشریف رکھ کے بیان تھوڑا سا لیٹ ہے میں کبھی آپ کہیں گے کہ بے شک وقت پہ ہوتا ہے اور آج بھی وقت پہ ہوگا اگر نعت کے جب اشتہار بھی لکھا ہے تو نعت تو ہونی ہے ہونی چاہیے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاه والسلام على رسولك وعلى اله وصحبه اجمعين اے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما قید حاجات کو پورا فرما مشکلات کو دور فرما عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے مولا کریم ہمیں قبول فرما اے اللہ ہماری اس مسجد کو شاد اور آباد فرما اے اللہ ہمارے سلوکے کو پورے دین کا مرکز بنا دے اے اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما پھر ہماری خدمات کو بھی قبول فرما اے اللہ جو حضرات تشریف لائے ہیں ان کا آنا قبول فرما بیماروں کو صحت عطا فرما اے اللہ اے میرے مولا کریم ہمارے اس جلسے کا اجر اور ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تمام اولیاء و جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ارواح مبارکہ کو پہنچا دے اے اللہ میں توحید و سنت پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما اللہ شرک و بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرما جو دعائیں مانگی ہیں اپنے کرم سے قبول فرما جو نہیں مانگ سکے اللہ تو وہ بھی اپنے حبیب کے صدقے عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین